送สั่งสอนจริงแท้แน่ทุกขั้นตอนไม่เคลื่อนคลอนแน่นอนเทียมตรงด้วยพระเมตตาพระปัญญาวิสุทธิ์สูงส่งพระองค์ดำรงคงอยู่ร่ำไปบุญบาปตราบจนนรกสวรรค์ถึงชั้นพรหมและนิพพานไม่มีวันสิ้นการสูญหายแม้สร้างบุญกุศลสุนทานสวรรค์หวังได้ครั้นทั้งแต่บาปที่หมายคืออเวจีจงเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดนาชาตินี้ที่ได้เกิดมาด้วยวาสนาและบุญที่มีสวาคาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกกรณีเลิศล้ำทำเถิดความดีองค์ท่านหลวงตาออกมาค้านไขพระพุทธองค์ลงได้ตรัสคำใดไม่พลาดญาติโยมลูกหลานเอ๋ยอย่าเฉยจงก้มรับคำท่านมันอบรมใจสร้างบุญจงเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดนาชาตินี้ที่ได้เกิดมาด้วยวาสนาและทำตรัสไว้ชอบแล้วทุกกรณีเลิศล้ำทำเถิดความดีแล้วจะมีบุญมาอุ้มทรงองค์ท่านหลวงตาออกมาค้านไขพระพุทธองค์ลงได้ตรัสคำใดไม่พลาดญาติโย